zmienianie krwi. Aflofarm. RTV Euro AGD na święta. Pani Zajączkowa, zaraz Wielkanoc. A w RTV Euro AGD już Wielkanoc. Wielkanoc? Wielkanoc obniżek. Ceny tak niskie, że aż trudno uwierzyć. Robimy porządek z cenami na święta. Lodówka Samsung No Frost 203 cm. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 2899. Teraz za 2699 zł. Wielka moc obniżek w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 7 kwietnia, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraińskie wojska weszły do rosyjskiego obwodu białgorodzkiego. Zełenski mówi, że wojna musi wrócić tam, skąd przyszła. Unia Europejska gotowa do negocjacji o cłach ze Stanami Zjednoczonymi. Jednocześnie ostrzega przed możliwym odwetem. Jezioro Bodeńskie w Szwajcarii wysycha. W niektórych miejscach jest blisko rekordowo niskich poziomów. Ukraińskie wojska weszły do rosyjskiego obwodu białgorodzkiego. Ich obecność potwierdził prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Przekazał w wieczornym komunikacie, że naczelny dowództwa Sił Zbrojnych Ukrainy Oleksandr Syrski przedstawił raport na temat linii frontu ukraińskiej obecności w obwodzie kurskim i białgorodzkim. Jak stwierdził, celem wojsk jest ochrona ukraińskich miejscowości znajdujących się w pobliżu granicy. Wojna musi wrócić tam, skąd przyszła, stwierdził Zełenski. Unia Europejska wysyła pojednawcze sygnały do Stanów Zjednoczonych. Chce negocjacji o obniżeniu stawek celnych. Jednocześnie pada deklaracja, że jeśli rozmowy nie przyniosą rezultatu, to wspólnota jest gotowa na cła odwetowe. W Luksemburgu polska prezydencja zorganizowała spotkanie ministrów do spraw handlu. Była tam nasza korespondentka Beata Płomecka. Unijni ministrowie byli zgodni, że eskalacja nie pomoże w zażegnaniu wojny handlowej ani w złagodzeniu jej skutków. Konieczne są negocjacje z USA, mówił komisarz do spraw handlu Maroš Šefčovič. Jesteśmy w pełni przygotowani, by usiąść przy stole negocjacyjnym, kiedy tylko nasi amerykańscy partnerzy będą gotowi, ale nie będziemy czekać w nieskończoność. A tak komentował wiceminister rozwoju i technologii Michał Baranowski. Jest to poczucie odpowiedzialności, aby dać chwilę stronie amerykańskiej na przemyślenie sprawy. Dlatego Unia najpierw odpowie cłami odwetowymi za amerykańskie cła na stali i aluminium, ale nie będzie się spieszyć z reakcją na cła na samochody czy tak zwane cła wzajemne, 20% ogłoszone w ubiegłym tygodniu. Ponawia ponadto ofertę, zerowe stawki na auta i towary przemysłowe. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Są duże szanse na identyfikację ofiar UPA w Późnikach na Ukrainie. Tak powiedział nam profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Naukowiec będzie kierował zespołem, który weźmie udział w ekshumacjach ofiar zbrodni ukraińskich nacjonalistów na polskich mieszkańcach w 1945 roku. Naukowcy pobrali materiał porównawczy od ponad 50 dalekich krewnych ofiar. Daje to spore szanse identyfikacji. Musimy pamiętać, że są tam pochowane całe rodziny, matki, dzieci, co będzie powodować, że identyfikacja jednej z osób będzie dawała nam wyjście na kolejne osoby spokrewnione. Generalnie będzie to trudne zadanie z wielu względów. Tych bliskich krewnych po prostu nie ma, nie żyją. Eksperci spodziewają się odnalezienia szczątków około 80 Polaków zamordowanych przez UPA. Pracę na miejscu będzie koordynować Fundacja Wolność i Demokracja. Coraz mniej wody w szwajcarskich jeziorach. Są dwie główne przyczyny takiej sytuacji. Ostatnio prawie nie padało, a dodatkowo z Alp spływa znacznie mniej wody roztopowej. W rezultacie w jeziorze Bodeńskim na pograniczu Szwajcarii, Austrii i Niemiec w niektórych miejscach poziom wody zbliża się do historycznie niskiego poziomu. Zwykle poziom wody byłby teraz o około 36 cm wyższy. Jesteśmy bardzo blisko nowego rekordu. Zmiany klimatu mają bezpośredni wpływ na jezioro Bodeńskie. To, co możemy teraz uczynić, to aktywne chronienie klimatu. Tłumaczył Gabriel Fink z niemieckiego Instytutu Środowiska Baden-Württembergi. Z powodu coraz mniejszej ilości wody w jeziorze całkowicie wyschła jedna z jego przystani, Mannenbach. Klimat. Zaczyna się ostatnia godzina, kiedy zalecane jest oszczędzanie energii elektrycznej. Aktualny udział odnawialnych źródeł energii w produkcji prądu wynosi 14,5%. W większości są to elektrownie wiatrowe. Według prognoz oszczędzanie będzie zalecane ponownie jutro o 7 rano. W pasie od Dolnego Śląska przez Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie aż po Pomorze jakość powietrza jest bardzo dobra. W pozostałej części kraju jest dobra. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. W tyskiej hali lodowej wrze, bo oto trwa tam wielka feta po tym, jak GKS Tychy po raz szósty w historii został mistrzem Polski w hokeju na lodzie. W siódmym meczu serii finałowej tyszanie pokonali GKS Katowice 4-2. Gole na wagę złota strzelili Filip Komorski, Mark Witanen, Mateusz Bryk i Rasmus Helianko. W rywalizacji do czterech zwycięstw GKS Tychy GKS Katowice 4-3. Brązowe medale już wcześniej wywalczyli hokeiści JKH GKS-u Jastrzębie. W pierwszym meczu Mistrzostw Świata w hokeju na lodzie kobiet dywizji 2A Polki pokonały Meksykanki 8-2. Zwycięstwo cieszy, ale trzecią tercję nasze hokeistki przegrały. Ta bramka wpadła też po naszych błędach trochę. Miałyśmy dużo okazji, żeby strzelić, nie udało się. Wcześniej wykorzystywałyśmy tę sytuację właśnie. No ale ważne, że wygrany mecz i idziemy do przodu. Mówiła strzelczyni jednego z goli Natalia Nosal. Tylko zwyciężczynie turnieju w Bytomiu awansują na zaplecze elity. Reprezentacja Polski mężczyzn w hokeju na lodzie również wygrała z Litwą 2-1 w sparingu przed zbliżającymi się wielkimi krokami Mistrzostwami Świata Dywizji 1B. W piłkarskiej ekstraklasie koniec 27. kolejki i remis Puszczy Niepołomice z Rakowem Częstochowa 1-1. Gola dla Rakowa w 28. minucie strzelił Iwi Lopez, a wynik w 94. minucie ustanowił Herman Barkowski. Raków liderem, mimo że się pogubił dzisiaj mocno w końcówce. Optymistyczne wieści z Bratysławy. Z Mistrzostw Europy w zapasach w stylu wolnym w kategorii do 97 kg Radosław Baran będzie jutro walczył o brązowy medal. Maksymilian Szachman wygrał pierwszy etap wyścigu dookoła kraju Basków. To była jazda na czas, 16 km. No i wielkie brawa. Start efektowny w jednej z hal do koszykówki. Tej nocy miejscami opady deszczu ze śniegiem lub śniegu, na północy i zachodzie stopniowo zanikające. Na termometrach na wschodzie i w rejonach podgórskich od -5 do -2, na przeważającym obszarze od -2 do +1 stopnia. W ciągu dnia na wschodzie oraz południowym wschodzie przelotne opady deszczu oraz deszczu ze śniegiem. Na termometrach będzie od 2 stopni w Kotlinach Karpackich i 4-5 na wschodzie, przez 9 w centrum i na południowym wschodzie, do 11 na zachodzie. Chwilami wiatr w porywach do 50 km na godzinę. Ogłoszenie społeczne. Najpierw człowiek, szczególnie człowiek w potrzebie. Pomoc to nie tylko słowo, to siła, która zmienia wszystko. Tam, gdzie głód, wojna czy katastrofa, Fundacja PCPM dociera do konkretnego człowieka, który potrzebuje pomocy. Każdy gest zmienia czyjeś życie, bo pomoc to decyzja, by najpierw widzieć człowieka, szczególnie człowieka w potrzebie. Wejdź na pcpm.org.pl i sprawdź. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali. Wygodnie i za darmo. No. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wielkanoc już za chwilę. A ty nie masz pomysłu na świąteczne menu? Wielkanocny stół przygotowany przez catering Hotel Bellotto to klasyczne smaki domowych ciast, tradycyjnego żuru i wybornych mięs w eleganckim, perfekcyjnym wykonaniu. Zamów catering wielkanocny online i ciesz się smacznymi świętami. www.cateringbellotto.pl. Zapewniamy pyszne święta. Śpiesz się. Zamówienia przyjmujemy tylko do 15 kwietnia. Dziękuję, Basiu, za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę Litorsal Senior i właściwe nawodnienie organizmu. Przecież nie ma upałów. Trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior nie tylko nawadnia, ale także dzięki zawartości głogu i potasu wspiera pracę serca, krążenie oraz pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, na nawodnienie i prawidłowe krążenie. Teraz nowość. Litorsal Senior Plus dla diabetyków. Zdrowit. Gotowanie to frajda. Zakupy też. Ale zamawianie z Wolt to dopiero frajda. Smaczne jedzenie i świeże zakupy dostarczone prosto pod twoje drzwi. A może by tak? Wolt. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH+. Summer 2000, Baby, TV Girl, George Clanton z płyty Follinium, albumu, który ukazał się jeszcze w roku ubiegłym. Jest 21.14, przy mikrofonie Grzegorz Hoffman, witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam, że słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia, a audycję realizuje Anna Regulska. Dziś w 80 mniej więcej procentach nowości ostatnich paru tygodni. Tak jak powiedziałem, Follinium to jest płyta, która ukazała się w roku ubiegłym, ale całkiem niedawno pojawiła się rozszerzona wersja tego wydawnictwa i na tej rozszerzonej wersji między innymi piosenka, która była wielkim przebojem grupy amerykańskiej The Mamas and the Papas w roku 1966. Monday, Monday. What if we don't touch? What if we only talk about what we want and cannot have? And I'll throw a fit if it's all I can do. If it's the thought that counts, let's think it through. So bite me on the shoulder, pull my hair, and let me touch you where I want to. Śpiewała Lucy Dacus. Piosenka pochodzi z jej najnowszego, czwartego albumu Forever Is A Feeling. Tytuł utworu Ankles. I w ten sposób zaczęliśmy około 20-minutowy fragment audycji dotyczący pewnego reżysera dźwięku, producenta, instrumentalisty, kompozytora. Mowa o Blake'u Millsie, amerykańskim artyście, który maczał swe palce w trzech płytach, z których fragmentów będziemy za chwilę słuchali. Właściwie jeden fragment już za nami, wspomniałem Ankles. Lucy Dacus nagrała swoją czwartą płytę, jest znana do tej pory z nagrań solowych. Tak jak wspomniałem, trzy płyty wcześniej, ale też z nagrań w trio Boy Genius, Phoebe Bridgers i Julian Baker. I te dwie artystki pojawiają się tu w rolach gościń i śpiewają w niektórych piosenkach. Podobnie ma się sytuacja z Jay są kolejną artystką, która jest gościnią Lucy Dacus na płycie Forever Is A Feeling. Jest też Barty Strange, to akurat gość. I jest jeszcze kilkoro innych. No ale wracamy do muzyki. Blake Mills w roli producenta, współkompozytora, gitarzysty i grającego jeszcze na paru innych instrumentach, a tytuł piosenki Best Guess. Śpiewał Mike Hadrias, On też jest jednym z kompozytorów tego utworu. Pozostali dwaj to Alan Wyfels i Blake Mills, o którym już wspominałem, który jest także producentem płyty Glory i instrumentalistą na tejże płycie, głównie gitary, instrumenty klawiszowe, choć nie tylko. Perfume Genius, siódmy album, tak jak już wspomniałem, zatytułowany Glory. Mike Hadrias oczywiście w roli głównej, ale Glory to jest najbardziej kolektywna płyta sygnowana nazwą Perfume Genius. Blake Mills, wspomniany Alan Wyfels, są też inni muzycy, chociażby gitarzystka McDuffie, znana z bardzo różnych składów, między innymi z zespołu Kevina Morbiego, z The War on Drugs, też w wersji koncertowej. No i też na perkusji jest jeszcze jeden człowiek, a mianowicie Jim Keltner, 82-letni perkusista, mający za sobą współpracę przed laty i z Dylanem, i z Claptonem, i z wieloma innymi tuzami muzyki bluesowej i rockowej sprzed właśnie kilkudziesięciu lat. Perfume Genius, płyta Glory, wracamy do muzyki. Drugi utwór zatytułowany jest Full On. Thank you. Śpiewała Michelle Zauner, grał na różnego rodzaju instrumentach, a także całość wyprodukował Blake Mills, główna postać pierwszej godziny GH+, dzisiejszego GH+. Japanese Breakfast for Melancholy Brunettes and Sad Women. To jest tytuł czwartego albumu tej formacji, za którą kryje się Michelle Zauner, aczkolwiek od pewnego czasu pomaga jej i to w bardzo istotnym stopniu Blake Mills. Wracamy do muzyki. Pierwszy utwór nosił tytuł Picture Window, drugi zatytułowany jest Mega Circuit. Kicking mud off Śpiewał Brian Daddario, połowa duetu amerykańskiego The Lemon Twigs. Brian Daddario wydał niedawno solowy album zatytułowany Till the Morning i to była tytułowa piosenka właśnie z tej płyty. W niektórych nagraniach, może tak, pomaga mu brat Michael, trochę produkuje, napisał też wspólnie z bratem tekst do piosenki, która już teraz.